तलैया है, तेरा गांव शायद टिम्बकू, जिनको मिलना होता मिलते हैं, चाहे फिर हो जाए उड़न छू। किस्मत से टकराए हम दोनों, कोई किस्सा होगा तो शुरू। दुनिया ये थोड़ी थोड़ी है, बेहतर लगे दिल के नौकर जाकर लगे, झुक के पूछे क्या है गुस्सा हो, पूछती हो गुस्सा हो। फेलुदा जल गया शर्लॉक, हॉस्टल में नो एंट्री, अब लग जाएगा एक बड़ा सा लॉक। रखा था बचा के पहले शेव का बाल, एक दूरबीन फ्रॉम नैनीताल, मेरा माउथ ऑर्गन, मेरा छोटा सा लैंप, मेरी चाय की केटली, मेरा कैनवस का कैप, मेरी चट्टी, मेरा तौलिया और खटिया, सब जल गया, मैं हो गया बर्बाद। और तुम पूछती हो कि गुस्सा हो। हेल्प मैंने तुमसे मांगा नहीं था, तुम आए थे मेरे पास, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे लोगे तुम मेरी क्लास। उमर में हूँ बड़ी तुमसे, मेरा घर तपता रेगिस्तान है, तेरा घर शायद नॉर्थ पोल, लेकिन मिल जाएंगे घुमन तो, तेरी मेरी दुनिया गोलम।